złotych. Teraz za 1895, taniej o 100 zł. Regulamin świadczenia usług w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, sobota, 23 sierpnia, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. NATO zwiększy pomoc militarną i humanitarną dla Ukrainy. Stan ranionego nożem taksówkarza z Krakowa jest stabilny, trwa obława za sprawcą. W poniedziałek nie wyślemy już na poczcie paczki do USA. Zwiększymy pomoc militarną i humanitarną dla Ukrainy, zapewnił szef Komitetu Wojskowego NATO. W ubiegłym roku wsparcie sojuszu oszacowano na 50 miliardów dolarów. W tym roku to już ponad 30 miliardów i będzie więcej. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział w Kijowie, że jego kraj nie podaruje swoich ziem Rosji. Ukraina obchodzi dziś Dzień Flagi Państwowej. Relacja Pawła Buszko. Wołodymyr Zełenski przemawiał w Kijowie w obecności przedstawicieli ukraińskiego rządu i pocztów honorowych ukraińskiej armii. Podkreślał wagę barw narodowych dla, jak zaznaczył, setek tysięcy ukraińskich żołnierzy, którzy bronią kraju przed rosyjską agresją. Jak dodał, ukraińską flagę zachowują także Ukraińcy, którzy znaleźli się pod rosyjską okupacją. Ta flaga to cel i marzenie dla wielu naszych ludzi znajdujących się na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Oni zachowują flagę, bo wiedzą, że my swojej ziemi nie podarujemy okupantom. Jutro na Ukrainie obchodzony będzie Dzień Niepodległości. Do ukraińskiej stolicy przybyć ma amerykański wysłannik Keith Kellogg. W tym tygodniu po szczycie w Waszyngtonie zintensyfikowano rozmowy na temat rozwiązań pokojowych. Jednym z ultimatów Moskwy jest formalne oddanie Rosji całości ukraińskiego Donbasu. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Krakowie trwa obława za nożownikiem, który wczoraj w centrum miasta zaatakował taksówkarza. Policja poinformowała, że ustalono tożsamość mężczyzny, a jego zatrzymanie to kwestia godzin. Taksówkę prowadził obywatel Uzbekistanu. Przeszedł operację, jego stan jest stabilny, nie zagrażający życiu. Policja przesłucha go po otrzymaniu zgody od lekarzy. Blokowanie rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie to strzał w stopę, uważa Marta Anczewska, analityczka polityki klimatyczno-energetycznej. Według niej weto prezydenta do ustawy, która miała ułatwić budowę farm wiatrowych, to odbieranie możliwości obniżenia cen prądu. Po pierwsze, mamy bardzo dynamicznie rozwijającą się branżę, która mogłaby budować więcej, generować więcej korzyści dla gospodarki, generować miejsca pracy. Po drugie, energia z wiatraków jest obecnie najtańszą energią w wytwarzaniu. Mówię tutaj o energetyce wiatrowej na lądzie. I my nie wykorzystujemy tego potencjału. Prezydent Karol Nawrocki złożył w Sejmie własny projekt ustawy zamrażającej cenę energii, który pomija zapisy zawarte w inicjatywie rządu dotyczące wiatraków. Od poniedziałku zwiększy się lista szczepień refundowanych, które można wykonać w aptekach. Chodzi o krztusiec, HPV, półpasiec, tężec, WZWA, WZWB i RSV. Refundowane będzie podanie szczepienia, natomiast niektórzy pacjenci nadal będą musieli kupić szczepionki, bo refundacja przysługuje wybranym grupom. W aptekach mogą się zaszczepić osoby po ukończeniu 18 lat. Poczta Polska od poniedziałku czasowo ogranicza przyjmowanie przesyłek zawierających towary nadawane do Stanów Zjednoczonych. To efekt nowych amerykańskich ceł. Prawdopodobnie zabrakło czasu, by dostosować się do tych zmian, uważa ekonomista Adam Ruciński. Myślę, że sama administracja w Stanach Zjednoczonych jest często zaskakiwana decyzjami, ich zmianami, odwoływaniami decyzji, co oznacza, że nie jest możliwe tak szybkie dostosowanie się do wszelkich pomysłów prezydenta Trumpa. Poczta Polska będzie przyjmowała jedynie listę do USA bez towarów i przesyłki IMS z dokumentami. Został tydzień na skompletowanie szkolnej wyprawki. Część rodziców ten obowiązek ma już za sobą, inni na razie kalkulują, co za ile i gdzie kupić. Na wrzesień częściowo, córka idzie właśnie teraz do pierwszej klasy, więc część już rzeczy mamy, ale jeszcze część będziemy kupować dopiero pewnie na początku września. Wydaje mi się, że jednak te wszystkie tam pisaki, kredki, flamastry to są takie rzeczy, które są chyba najdroższe, no bo do tego zeszyty no to jakieś tam nieduże koszty. Chyba, że oczywiście dziecko sobie wybierze zeszyt ze znaną postacią z bajki, to wtedy koszty rosną. Wszystko już kupione, byliśmy przezorni i w lipcu już się zaopatrzyliśmy, także jesteśmy gotowi do powrotu do szkoły. Mi cieszy się, że wracasz do szkoły? Tak. W ramach programu Dobry Start rodzice mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Wnioski można składać do 30 listopada. To był serwis Trójki.

słońce i woda. Świecie szary, kolejny dzień dobiega końca. Ludzie z roboty do domu jadą autobusami. Nocnego schronienia szuka bezpański pies. Na ławce w parku ktoś czeka nie na mnie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja idę, idę, idę, idę i czuję, czuję, czuję, jak pulsuje we mnie, jak pulsuje w nas popołudniowe miasto. Jakież to niezwykłe. I te drobiazgi, i te nuty dodane. Dużo ich w ciągu ostatnich dni. Właściwie wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, już zostało powiedziane. Ale jednak ręka wyciąga się do tych płyt, do okładek. Przypomina się koncert, przypomina się dzień. Chciałbym przed chwilką z 1989 roku, to z trasy z Janiną Iwańskim, chciałbym cofnąć się do niedzielnego wieczora 20 lat temu, 8 maja, tu, w tym studiu na Myśliwieckiej. Dzień wcześniej na Torwarze wystąpił Mark Knopfler. Mogą Państwo ten dzień pamiętać, ten niezwykły koncert. Były właściwie dwa wtedy koncerty Knopflera, ale w sobotę wieczorem był tutaj obok nas na Torwarze i spora grupa z Myśliwieckiej znalazła się tam przed sceną, a przed koncertem jeszcze w środku, na takim oszałamiającym, niezwykłym spotkaniu, Mark Knopfler przyszedł ze swoimi kolegami, muzykami i zagrali dla 7-8 osób, w tym słuchaczy Trójki, dwa utwory. Opowiadałem o tym Staszkowi Sojce, który czekał razem ze mną na początek audycji Minimax, w której miał opowiedzieć o swojej nowej płycie, i rozmawialiśmy o tym, czy ludzie, którzy grają dużo koncertów, taki Mark Knopfler zapowiedział 100 tych koncertów, czy oni mają czas słuchać muzyki, czy mają czas chodzić na koncerty? A Staszek mówi, jestem przekonany, że ludzie, którzy grają koncerty, to ludzie, którzy w muzyce się kochają. Bo w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z bardzo dużym poborem muzyki. Czy chcemy, czy nie chcemy. Wszędzie, w windzie, w bistro, na lotnisku. Nie zawsze to jest to, co chcielibyśmy słyszeć i tak głośno. Powiem szczerze, że uzmysłowiłem sobie, że wczoraj grałem w Częstochowie, więc po prostu nie mogłem być na koncercie Knopflera. Bardzo chętnie bym poszedł. I tak się zdarzało wielokroć. Pamiętam, że po raz pierwszy przyjeżdżał do nas na koncert Carlos Santana i kiedy on przyjechał, to my z Janiną jechaliśmy nomen omen do Meksyku. Tam zaproszeni na festiwal. Takie mijanki się oczywiście zdarzają, aczkolwiek udało mi się być na wielu świetnych koncertach i powiedział, to już patrząc mi w oczy, jestem melomanem. No tak. Zachowały mi się kartki ze spisaną rozmową z tamtego dnia i chciałbym za chwilkę do nich wrócić i chciałbym zapytać, jak ten blues wdarł się w jego życie wtedy przy tych Wieniawskich i Bachach. Za chwilkę. A na razie z zamówionych przez Państwa, z pięknych listów wybranych tytuły. Tak nam brakuje tych utworów i tak one teraz brzmią inaczej. Jak pięknie jest rano, gdy jeszcze nie wszystko się stało i wszystko może się stać, tylko brać. Jak pięknie jest wiosną, gdy jeszcze nie wszystko wyrosło i wszystko może się stać, tylko brać, tylko brać, tylko brać, tylko brać. Pięknie jest w maju, gdy ryba się kąpie w ruczaju i wszystko może się stać, tylko brać. Jak pięknie jest rano, gdy jeszcze nie wszystko się stało i wszystko może się stać, tylko brać, tylko brać, tylko brać, tylko brać. oko bawi się w sosnę. Kamień pod łodzią, łódź z powodzią, koza śmieje się z osłem. Jak pięknie jest rano, gdy jeszcze nie wszystko się stało i wszystko może się stać. Tylko brać, tylko brać, tylko brać, tylko brać. Inaczej, zupełnie inaczej słucha się dziś tych utworów. Patrzę na tę spisaną rozmowę. Stanisław Sojka mówi: jestem bardzo otwarty i poszukujący. Jestem szczęśliwy, kiedy przypadkowo zdarzy mi się coś usłyszeć, coś, co mnie w jakiś sposób zachwyca, fascynuje, przykuwa moją uwagę. Tak się zdarzyło kilka razy. Na przykład wszedłem któregoś dnia do Jazgotu. To było jakieś 3-4 lata temu i tego wieczoru był tam koncert Pogodno. Dla mnie to było porażające i fascynujące, ponieważ usłyszałem coś, co na mnie działało. Ja jestem emocjonalistą, znam się na muzyce, bo w niej jestem i to jest jedna strona. Natomiast dane jest mi kochać się w muzyce tak po prostu. To znaczy kochać i słuchać. Jest takie proste dla mnie rozróżnienie, kiedy zdarza mi się być na koncercie dość przypadkowo, tak jak w wypadku Jazgotu i w wielu innych wypadkach, bo różnie trafiam. Jeśli coś mnie nie przytrzyma dłużej niż 10 minut, to zazwyczaj idę dalej. No piękne. Marka Grechuty? Tak, też zamówili Państwo tę niezwykłą wersję, a potem już o Rayu Charlesie. Odkąd tylko jesteś ze mną, noszę w sobie radosne odkrycie. Przyszła do mnie zupełnie inna, nowa pora mojego życia. Najspokojniej, najpiękniej na świecie płynę rzeką mych marzeń przy tobie. Przez jesienie, lata i wiosny i przez zimy zawiane drogi. Wszystko wkoło zaś jakby mówiło, że niedługo już, może za chwilę, dosięgniemy to, co się śniło. Ty przynosisz mi myśli płomienne, patrzą na mnie uważne twe oczy. Każdą chwilę mi w porę przepowiesz, żadna chwila mnie źle nie zaskoczy. Thank you. latem zimowe ochłody. Jesteś wiosną w jesienne półmroki, pierwszym słońca po deszczu promieniem, pierwszym nieba po burzy obłokiem. I zostaniesz tak w tej podróży mego świata najlepszą ozdobą. A te cztery pory niepewne, piątą porą na każdy rok z tobą. Gdybym piękna. Jak blues wdarł się w twoje życie? To jest bardzo dla mnie ciekawe, mówi Staszek Sojka, bo mnie się zdaje, że to jakimś dziwnym sposobem tak się stało. Za sprawą jakichś dziwnych impulsów. Najpierw nie mam pojęcia skąd wzięła się w domu taka dwójka z dwoma utworami Raya Charlesa. Ja byłem wówczas w 9 klasie, czyli w liceum muzycznym. A na tej dwójce było What I'd Say i It Had To Be You. I to było olśnienie i zachwyt natychmiastowy niezwykłym głosem Raya Charlesa i magią tej muzyki. Trzeba przyznać, że to rzeczywiście była rzecz szokowa dla mnie, dlatego że ja w swoich praktykach codziennych w szkole, w zespołach i w chórze katedralnym pławiłem się raczej w starej muzyce europejskiej. Byłem niezwykle zakochany w baroku, ale i renesans, i to było dla mnie środowisko naturalne. A jednocześnie w domu mama była wielbicielką big beatu, big beatowych załóg, tak więc były dwie płyty czerwonych gitar, byli niebiesko-czarni, była płyta tanga i walce. Słyszałem te piosenki mimochodem, ale wiele z nich pamiętam do dziś. Ray Charles to było dla mnie porażające, wspaniałe odczucie. I nauczyłem się tej piosenki bardzo szybko, fonetycznie śpiewać i sobie nuciłem całe wieki. Rok później mój 2 lata starszy kolega podrzucił mi płytę Kind of Blue Milesa Davisa. I to już było poważniejsze doświadczenie, bo sobie uzmysłowiłem, że to jest taka niezwykła, wyrafinowana i elegancka, a jednocześnie jakaś dziwnie nowa, świeża formuła. Wspaniała muzyka, która na dodatek wynika z zaimprowizowanych akcji bezpośrednich. Oczywiście, że utwory na Kind of Blue są sformułowane w bardzo wyraźny sposób jako tematy, ale potem od tych tematów zaczyna się cała przygoda z każdym z kolei. I fakt, że istnieje muzyka, którą się improwizuje, której nie trzeba czytać tak jak Mozarta, potem jakby go sobie wbić na twardy dysk i potem dopiero zaczyna się poznawanie i próba interpretowania tego utworu. Tak tutaj wszystko zależy od mojej wyobraźni, oczywiście też możliwości technicznych, ale przede wszystkim od wyobraźni. Nigdy nie jest tak samo, nigdy dwa razy się nie zdarza to samo. Muszę powiedzieć, że to zdanie trafiło w mój charakter, temperament muzyczny, bo prawdopodobnie jest coś takiego jak predyspozycja do tego, żeby fiksować wykonanie. Tak wykonuję utwór, że on jest zawsze taki sam. Będę miał różną temperaturę, tempo, ale zawsze będzie tak samo. Natomiast to jest u mnie niemożliwe. Ja po prostu nie pamiętam, jak zaśpiewałem wczoraj, w jakim tempie i jakie były pochody melodyczne. W związku z tym w naturalny sposób ja cały czas jestem w pozycji człowieka, który nie jest w stanie spojrzeć, jak to było, ponieważ szkoda mi czasu, bo przede mną są bardzo interesujące nuty, których jeszcze nie znam. No i teraz sięgnę do płyty, na którą wtedy musieliśmy czekać całe 10 lat. The girl I know, she's my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she brings me coffee in my favorite cup. That's why I know, I know, hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friends, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That is why I know, hallelujah, just love her so. And when I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her at my door. Evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me, holds me tight, tells me, daddy, everything is alright. That is why I know, hallelujah, just love her so. I call her on the telephone and I tell her that I'm all alone. By the time I count from one to four, I hear her at my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me, she holds me tight, it tells me, daddy, everything is alright. That is why I know I love her so. That is why I know, hallelujah, just love her so. Hallelujah, just love her so. Hallelujah, just love her so. No właśnie. Wtedy, w czasie rozmowy, zadałem pytanie o Big Bandy, o Gila Evansa, o tę estetykę i o to, jak zdawał egzamin, bo pamiętałem koncert Big Bandu w Warszawie. Jazz Jamboree. On mówi, tak, Jazz Jamboree to był koncert z Big Bandem Akademii i to był, mam nadzieję, że nikogo tym nie zmieszam, ani nie zgniewam, najlepszy czas tego Big Bandu, szczytowa forma tej orkiestry. To nie jest łatwe rozwijać się w takiej formule, bo to 18-25 osób, więc w jakiś sposób musi to być okiełznane. I do tego trzeba jakiejś jednolitej i konsekwentnej rzeczy. Sam sobie zadaję takie pytanie, dlaczego ja Państwu czytam tekst, który tu w tym studiu wypowiadał i opowiadał nam Stanisław Sojka. dlatego że tylko dwa małe fragmenty z tej rozmowy się zachowały. Niestety szafa zanikła, ale jeszcze te dwa fragmenty za moment państwu odtworzę. Jeszcze tylko dokończę o tym Big Bandzie katowickim. Bo zapytałem, czy on miał wtedy pretensje, ten Big Band katowicki. On mówił, to była niezwykła sytuacja, bo powstały w Katowicach w pewnym momencie dwa Big Bandy. Przy klubie Puls powstał taki dziki Big Band założony przez Wojtka Tchórza i od razu byłem pozycjonowany przez kolegów jako frontman, więc miałem niewiele roboty. Prawie mówiąc, nawet nie bywałem na próbach, ale to była niezła załoga. No i teraz to bardzo ważny moment w rozmowie, gdy zapytałem o szkołę muzyczną i gdy zapytałem o skrzypce. I on tak niezwykle pięknie powiedział: skrzypce. To był pierwszy instrument, bo zaczynałem jako dziecko. Miałem wtedy 6 lat, gdy zacząłem uczyć się grać na skrzypcach. Kiedy kończyłem średnią szkołę, no, zacząłem się zastanawiać, co też robić, ale właściwie jakimś prawem inercji gdzieś tam myślałem o tym, że będę kontynuował jeszcze granie na skrzypcach, że będę studiował w Akademii na skrzypcach. Natomiast mój profesor powiedział coś, co mnie do dziś rozczula, kiedy to przytaczam, ponieważ mówi: Staszek, no wiesz, masz piękny ton w ogóle, kochasz się w Bachu, pięknie grasz Bacha, no ale już tam jak przyjdzie, prawda, do na przykład choćby Wieniawskiego, mówi, to wiesz, no, oj strachem Dawidem nie będziesz. A ty masz zmysł improwizacyjny, więc właśnie ty powinieneś zostawić skrzypce i kompozycję studiować. I ja go po prostu w tej chwili posłuchałem. I drugi fragment. Skrzypce pożegnałem tamtego roku. Później pozostawiłem skrzypce na wiele, wiele lat, co oczywiście odbiło się faktem, że teraz, kiedy czasami sięgam po skrzypce właściwie dla kolorystyki, kładę jakieś podczas nagrań, powiedzmy, ślady grając na skrzypcach, to jest to, powiedzmy sobie, takie granie, jeśli można by to tak zwizualizować, to jestem taki skrzypek między Chrystusem Frasobliwym i Janką Muzykantem, taki na siedząco, pyrku, pyrku. Krótko mówiąc, skrzypce przestały być tym medium głównym. I tak sobie wtedy to zdanie zapamiętałem. Pyrku, pyrku. Tak między Chrystusem Frasobliwym i Janką Muzykantem. Sięgam do niezwykłego koncertu, który odbył się tu, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie, to nie jest ten koncert, który usłyszą państwo jutro wieczorem, przypomniany w Trójce. To jest koncert znacznie, znacznie starszy. Sięgnijmy do tych nagrań. Czas nie czeka na nas. Nie chcę czekać na mnie. Biegnę w dal nieznaną, nieuchwytny niczym cień. Noce i miesiące, wieki i godziny, to co jest teraz, w przeszłość zmienia się. Gdy nadchodzi jutro, to po to by minąć. Szkoda każdej chwili, każda jest ostatnia. I dopóki jesteś, nie przesypiaj jej. Ufaj wiernie sercu, ono się nie myli. Rób co chcesz i kochaj. Z całych sił. O, czas nie czeka na nas. czeka na nas. Dobrze o tym wiesz, że czas nie czeka na nas. I my nie czekajmy też. Chodźmy, chodźmy stąd, zobaczyć zachód słońca, potem tańczyć razem z księżycem na dwa par. Bądźmy sobą, za sobą aż do końca. Szkoda każdej chwili, każda jest ostatnia. Słyszeli Państwo jeszcze nigdy wcześniej, ani nigdy później po tym koncercie nie słyszeli Państwo, żeby muzyk wyśpiewywał skład zespołu. Jeszcze jedno zdanie z tej rozmowy, z tego studia, z niedzielnej audycji Minimax sprzed lat. Powiedziałem, że nie można grać muzyki nie kochając jej. Na to Staszek mówi, można. Jak umiesz, jak jesteś szybki, jak jesteś technicznie wyszkolony, można, tylko że ciebie tam nie ma. No właśnie. I o to chodziło. Dziękujemy za wszystko, co nam zdążyłeś dać. Dobrej drogi. Lamenty, utyskiwania, wczoraj odeszło w dzień. Babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał. Pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. A Stas uczy pogody od lat. Czas wyleczył z ran, zamienił w spokój burzę krwi. Może kiedyś tam i nam pod jesień tak znów czoła wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałem dni w muzeach sennego wnętrza, zimnych jak mrok, starzy ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz, herbaty smak, kapci miękkich szum i spokój. Czas zazuczy